Radio 1. Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Kinderen onder de 11 jaar kunnen vanaf vandaag een coronavaccinatie halen. Krijgen daarvoor een uitnodiging. Maar als je kind niet wil, hoe ga je dan het gesprek aan? En wat als jij niet wil en je kind wel? En het laatste nieuws over de coronabesmettingen natuurlijk. Ik heb weer de weekcijfers. Ik praat met Aura Thieme van het RIVM. Hier is het NOS Journaal. Kirsten Klomp. In de ziekenhuizen zijn weer meer operatiekamers in gebruik. Vorige week was de operatiecapaciteit nog ruim een derde minder dan voor de pandemie. Deze week is dat teruggelopen naar ongeveer een kwart. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook met planbare zorg van de ziekenhuizen gaat het beter. 9 ziekenhuizen zeggen dat ze daar nu nog niet toe in staat zijn, tegenover 28 vorige week. Kritieke planbare zorg is nog voor 16 van de in totaal 73 ziekenhuizen een probleem. Vorige week waren dat er nog 19. Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve coronatesten gemeld. Een stijging van 21% ten opzichte van de week ervoor. En nog nooit eerder waren er zoveel geregistreerde besmettingen in één week. Het tempo van de stijging neemt wel af, zegt het RIVM. Ondanks de stijging van het aantal besmettingen is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afgelopen week weer afgenomen, zegt redacteur Ben Meindertsma. Heel merkwaardig, hè? Een gigantische stijging. Als je nu op straat loopt, de kans dat je iemand met corona tegenkomt is nog nooit zo groot geweest. En tegelijkertijd, die ziekenhuizen lopen langzaam leeg. Het RIVM verklaart dit zonder meer doordat het aantal besmettingen onder ouderen nu relatief laag ligt. Op dit moment liggen er 1186 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 303 op de IC. De meeste ouders willen hun kind onder de 12 niet laten vaccineren, blijkt uit onderzoek van INO Research. Meer dan de helft doet het niet of waarschijnlijk niet. Vanaf vandaag krijgen ouders een uitnodiging op de mat. Volgende week worden de eerste prikken bij jonge kinderen gezet. Een grote overname in de gamewereld. Microsoft neemt gamemaker Activision Blizzard over voor 60 miljard euro. En daarmee wordt Microsoft eigenaar van games als World of Warcraft en Call of Duty. De marechaussee heeft 5 Nederlanders opgepakt die chauffeurs zouden ronselen om mensen naar Europa te smokkelen. De verdachten zouden bij een criminele bende horen die al zo'n 400 illegale migranten naar de EU heeft gebracht. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood van afgelopen zomer niet genoeg overzicht, vooral in de eerste 3 dagen. Dat blijkt uit een evaluatie die het waterschap heeft laten uitvoeren, zegt verslaggever Onno Beukers. Heel veel gedaan, maar wel met te weinig overzicht. En ook mensen van het waterschap moesten daardoor bijvoorbeeld af en toe beslissingen nemen die niet gecoördineerd werden door het crisisteam. En ja, het lag dus niet aan die mensen zelf die het werk uitvoerden, maar ja, in die communicatie ging toch wel wat mis. De vele regen leidde tot hoog water en overstromingen op verschillende plekken in Limburg. En vooral Valkenburg werd zwaar getroffen. De onderzoekers pleiten ervoor om de crisisorganisatie aan te passen en meer rampenoefeningen te doen. De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet iets gaat doen aan de koopkracht. Dat zei fractievoorzitter Hermans in het debat over de kabinetsplannen. Uit berekeningen blijkt dat de meeste mensen erop achteruit gaan. En volgens Hermans is dat niet wat de VVD wil. Een deel van de oppositie wil dat de AOW meestijgt met het minimumloon. Dat wilde Hermans nu niet toezeggen. En wel ziet ze bijvoorbeeld het verhogen van de ouderenkorting als een mogelijkheid. Het weer. Vanavond blijft het droog en opnieuw wordt het mistig. Vooral in het midden en zuiden van het land. Vannacht kan het in het zuidoosten een graadje vriezen. Morgen meer wind en er valt er 's middags wat regen bij 5 tot 8 graden. En op de weg, hoe is het daar? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag, Lara. Er staan niet zoveel files, ruim 10. De meeste vertraging is er rond Utrecht. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn een kwartier op onthoud. En dan staan de kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging 3 kwartier. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Als ondernemer huur je vaak specialisten in. Zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Hey, jij daar. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vanaf vandaag krijgen kinderen tussen de 5 en 11 jaar een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Ouders die mogen dan voor hun kinderen beslissen of ze het coronavaccin krijgen. Volgens OMT-lid Karoy Ili is dat een goede zaak. Wat ik zeg is dat het heel goed is dat ouders de keuzevrijheid hebben om zelf een besluit te nemen of ze hun kind van 5 tot 11 jaar, want daar gaat het om, te laten vaccineren. Nieuws en Co. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat ongeveer de helft van alle ouders nog twijfelt of ze hun jonge kinderen wel laten vaccineren. Hoe start je als ouder het gesprek hierover met je eigen kind? En hoeveel geef je je kind zelf te zeggen over dit onderwerp? Suzanne Branje, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u eigenlijk? Moet iedere ouder hierover het gesprek aangaan met kinderen? Ja, ik denk dat het wel goed is om kinderen ook mee te nemen in de beslissing. Zeker als je ook bijvoorbeeld voor bent om je kind te laten vaccineren, is het ook wel goed om dat even met je kind te bespreken. Ja, en vanaf welke leeftijd moet je dan praten met je kinderen? Heeft het zin als een kind 5 is bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. Natuurlijk moet je je taalgebruik erop aanpassen en sowieso bij jonge kinderen het op een simpelere manier uitleggen. Maar dat kan heel goed, kinderen dat best begrijpen. Dus je kan best uitleggen dat de vaccinatie dient om bijvoorbeeld minder kans te hebben op besmetting, minder ziek te worden met besmetting, mogelijk ook anderen minder te besmetten. En ik denk dat kinderen dat best kunnen begrijpen als je dat simpel uitlegt. Blijf bij ons. We gaan even naar de ouders en kinderen luisteren. Verslaggever Jeroen de Jager is langsgegaan bij het uitgaan van een basisschool. Speelplaats van basisschool De Nijenpoort. Ik ben helemaal niet tegen vaccineren. Als het bijdraagt. In Groenekan bij Utrecht. Nee. Niet? Nee. Want? Ik wil het gewoon nu even niet. Waar de ouders hun kinderen komen ophalen. Ik denk op dit moment niet. Ik en mijn man hebben ons ook nog niet laten vaccineren. Ik geef zelf borstvoeding, dus ik vind het nog een beetje spannend. Daarom denk ik dat ik daar nog een beetje voorzichtig in ben naar mijn zoon toe. Want ze krijgen de brief vandaag in de bus. Gaan ze hun kinderen vaccineren? Mijn kinderen zijn altijd gevaccineerd. Dus alle andere vaccinaties hebben ze allemaal gehad. Maar dit vind ik toch een beetje spannend. vind dat het in een te korte tijd, dan denk ik, ja, hoe goed hebben we dat dan met elkaar onderzocht? Ik vind het heel lastig. Mijn kinderen zijn voor. Maar jullie bepalen als ouder. Dat is ook wel lastig, want wij als volwassenen bepalen alles voor deze kinderen, terwijl zij overal toch ook wel in hun ontwikkeling schade oplopen. Ik denk wel, ik zou wel laten vaccineren. Hoeveel? Ik denk dat het ons allemaal helpt uiteindelijk. En dat het ook hun helpt om niet ziek te worden. Ik denk wel dat we gaan doen. Waar hangt het nog om? Ja, misschien een beetje beter begrijpen wat invloed is op kinderen. Of het meer invloed heeft dan met volwassenen of niet. Langetermijn invloed. Lopen we even naar binnen. Naar Peggy van Holst, directeur hier van de school. Het is, nu loopt het sterk op. Het aantal besmettingen en het aantal kinderen die nauw contact zijn. Dus in quarantaine moeten. Dus ik heb geen enkel idee of vaccineren nou op korte termijn zou kunnen helpen schoolsluitingen te voorkomen. Nee. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik kan dat niet met cijfers onderbouwen. En dit is de klas van Michiel van Geel. Dit is 6-7 en ik geef ook les in groep 8. Waar ze natuurlijk naar het Jeugdjournaal kijken en het er met elkaar over hebben. Zeggen? Nou, ik ga me niet laten vaccineren, want ik vertrouw die prikken gewoon niet. Jij vertrouwt die prikken? Nou, ik doe het vooral om voor mijn oma, want die woont naast me. En als zij als ik het krijg, dan kan ik je niet zo snel besmetten. Nou, ik ben bang voor prikken, maar toch doe ik het. Ja, om anderen te beschermen. En ja, ik vind het ook gewoon fijn om gevaccineerd te zijn. Ramen staan open. Kinderen hebben hun jassen aan, sommige kinderen. Ja, sommige kinderen met een mondkapje ook in de klas. Ja, ik zelf ook. Leraar hier, Michiel van Geel. Ik heb zelf ook kinderen in deze leeftijdscategorie. En daar heb ik natuurlijk zelf ook over nagedacht wat ik daarmee doe. En wat gaat u doen? Mijn kinderen gaan gewoon gevaccineerd worden. En dat zegt u dan ook in de klas? Ja. Dat geef ik wel aan dat ik dat doe. En wat zijn de dingen die de kinderen dan zeggen? Ja, nou, dat je over een paar jaar dan misschien overlijdt. Of dat je heel rare bijwerkingen krijgt. Dat je geen kinderen meer kan krijgen. Maar zij zijn dus redelijk goed op de hoogte van allerlei argumenten. Ze zijn er wel, laat ik zo zeggen, ze zijn er wel echt mee bezig. En ze reageren ook echt als je ziet dat het bij het Jeugdjournaal aan bod komt. Dat ze dan ook echt wel blijk geven van dat ze er wel eens al in ieder geval van hebben gehoord en er nu ook over na moeten gaan denken. Dan nog heel even terug naar de ouders op het schoolplein. Vaccineren van kinderen? Nee, geen denk aan. Daar moet ik toch heel hard over nadenken. Ze zijn nog zo jong. Ik vaccineer mezelf wel, maar ik denk dat ik het gewoon even voor hun afwacht. Voor mezelf wel, maar voor de kindjes nog niet. Nee. Ons verslaggever Jeroen de Jager was dat bij de uitgaan van een basisschool. We gaan terug naar Suzanne Branje, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. We hadden het erover. Hoe ga je nou dat gesprek aan met je kind? En ja, wat doe je als je hoort dat kinderen informatie delen die niet bewezen is? Misschien ga je wel dood over een tijd. Misschien word je wel onvruchtbaar over een paar jaar. Hoe ga je daarover het gesprek aan met je kind? Nou, ik denk dat het wel goed is om vast te stellen wat er bij kinderen leeft. Dus ook ze echt zelf te vragen van hoe denk jij erover en hoe denk jij dat het zit? Want ja, ze horen dingen op school of van vriendjes en daar zitten ze misschien mee. En dan kan je samen kijken hoe je op een simpele manier toch de informatie bijvoorbeeld die de overheid geeft, hoe je die simpel maar duidelijk aan het kind uit kan leggen. Hmm. En dan kun je de voor's en tekens op een rij gaan zetten. En hoe ga je ermee om als je als ouder voor vaccineren bent, maar je kind resoluut tegen blijft? En andersom, hè, want dat kan natuurlijk ook. Dat het kind wel gevaccineerd wil worden en de ouders niet. Want de ouders zijn ook ouders, dat hoorden we ook in een reportage. En die kennen we natuurlijk ook, die niet gevaccineerd zijn. Ja, nou, ik denk dat je de mening van een kind best serieus kan nemen. Natuurlijk beslis je uiteindelijk als ouder. Ouders geven ook toestemming natuurlijk voor de vaccinatie van een kind. Dus zij hebben daar ook een rol in. Maar ik zou persoonlijk ook de mening van je kind ook wel serieus hierin nemen. Wij volwassenen en ook tieners van 12 jaar en ouders mogen in principe zelf beslissen. En ik denk dat kinderen dat ook best voor zichzelf kunnen doen. Natuurlijk met hulp van hun ouders. En waarom is het zo belangrijk om de mening van het kind serieus te nemen hierin? Nou, omdat zij ook dingen horen en daar soms ook bezorgd over zijn. Dus als zij bijvoorbeeld, als je de informatie over de voor's en tekens heel goed op een rij zet, maar je kan dan toch de angst bij kinderen niet wegnemen. En ja, dan zou ik ze daar niet in gaan dwingen, bijvoorbeeld. Nee, want dat is ook interessant, hè? Er zijn misschien ouders die echt willen dat hun kind gevaccineerd wordt. En het kind dan aangeeft, ik wil dat niet, om die en die reden. Hoe ver mag je dan als ouder gaan wat u betreft om je kind te pushen toch een vaccin te nemen? Door wel gewoon te kijken van ja, waar heb je allemaal aan gedacht? Dus bijvoorbeeld, heb je eraan gedacht dat je bijvoorbeeld ook anderen kan helpen. Of dat je eventueel zelf op termijn meer kan gaan doen met je gezin, omdat er weer meer open kan. Die dingen kun je op een rij zetten. Maar kijk dan ook naar de bezwaren van het kind. En neem die ook serieus, zegt u? Ja, neem die ook serieus. En soms ligt het ook in de houding, hè. Ik denk dat bij veel kinderen misschien ook een beetje speelt van ik wil geen prik, want ja, dat vind ik eng of dat vind ik spannend. Ook daar kun je zelf met je kind over praten en ook op een rustige manier laten zien van misschien heeft het wel nadelen, misschien doet het even pijn, misschien ben je er 1 of 2 dagen een beetje ziek van. Mm-hmm. Maar want je moet ook natuurlijk wel eerlijk zijn. Als een kind, dat hoorden we ook een van de kinderen zeggen in de reportage, de korte reportage, ik ben bang voor prikken. Het doet ook even zeer. Dat is gewoon een feit en dat doet daarna ook nog even pijn. Dat moet je misschien wel eerlijk bespreken. Ja, dus ik denk dat dat vooral ook belangrijk is. Wees eerlijk over de voordelen, maar ook eventueel over de bezwaren die je soms ook als ouder zelf hebt. Je hoeft niet je eigen bezwaren voor je te houden. Die mag je ook met je kind delen. En neem ook de dingen die kinderen horen, neem die serieus. En ga dan ook bijvoorbeeld op zoek naar informatie. Hè? Ik hoorde net iemand zeggen van misschien ga je er dood van. Ja. Nou, zoek dan die informatie op en kijk of je dan echt goede informatie kan vinden. Bijvoorbeeld van de overheid of van andere internetpagina's die je duidelijk voor kinderen uitleggen. Waarin dan aangetoond wordt dat het bijvoorbeeld nog niet zo duidelijk is of dat het niet zo is. Hmm. En denkt u dat het zou kunnen voorkomen dat het kind een andere beslissing neemt over het nemen van het vaccin dan de ouders? Nou, ik denk dat je meestal toch wel ziet dat kinderen meepraten met wat ze thuis horen. Dus als er in een gezin veel zorgen zijn over de vaccinaties bij kinderen, dan zullen ouders dat waarschijnlijk ook wel overbrengen op kinderen. En dan gaan kinderen dat vaak ook wel zo zien. Dus ik denk dat het vaak ook dat kinderen wel in lijn zijn met ouders. Maar het kan natuurlijk ingewikkelder liggen. Hè? Je hebt ook gezinnen waar bijvoorbeeld de ene ouder wel gevaccineerd is en de andere niet. Dus daar is het meer misschien een discussiepunt. Ja, of bij gescheiden ouders beetje, misschien. Ja, bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ja. Ja, het kan ook in niet gescheiden gezinnen. Dan is het misschien, dan is de kans natuurlijk automatisch groter dat kinderen het niet eens zijn met een van de ouders. Ja, en hoe los je dat dan op, hè? Nou ja, ook daar denk ik dan van neem juist in die gevallen ook de mening van de kinderen serieus. Ik bedoel, als er al dus over in een gezin over gesproken wordt en ook bij de volwassenen of bij de tieners eventueel een eigen keuze gerespecteerd wordt, neem dat dan ook bij kinderen serieus. Ja, ga in ieder geval het gesprek aan met je kind. Suzanne Brian, en ongeacht de leeftijd, ook bij 5-jarigen is dat belangrijk. Hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Wij gaan nog even naar de files, Edwin Gerritsen. Dat zijn er niet zoveel vanmiddag, een stuk of 15. De meeste vertraging is er op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht 30 minuten. Dat komt er een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. Bijna 1400 Europeanen zijn nog in de race om astronaut te worden. Ze hebben de eerste selectieronde van de Europese ruimteorganisatie ESA met goed gevolg doorlopen. Hoeveel van de 1000 Nederlanders nog in de race zijn, dat zegt ESA niet. En RTL laat weten dat het nog 10 afleveringen van The Voice of Holland en 10 van The Voice Kids op de plank heeft liggen. Laat een woordvoerder aan het ANP weten. Het is niet duidelijk of en zo ja wanneer deze opgenomen afleveringen worden uitgezonden. Ze zijn gestopt met uitzenden na berichten over seksueel overschrijdend gedrag dat achter de schermen plaatsvond. Dat heeft u waarschijnlijk meegekregen. Voor het eerst in dagen verscheen de Britse premier Johnson vandaag weer in het openbaar. Hij ligt zwaar onder vuur om de feestjes die tijdens de verschillende Britse lockdowns in zijn ambtswoning plaatsvonden. Bij zeker één van die feestjes in de tuin was Johnson zelf ook. En naar eigen zeggen wist hij niet dat het een feestje was. De beschuldiging dat hij erover liegt ontkent hij met klem. No, nobody told me that what we were doing was, as you say, against the rules. That the event in question was something that we were going to do something that wasn't a work event. And as I said in the House of Commons, when I went out into that garden, I thought that I was attending a work event. Niemand vertelt me ooit wat. Nou, niemand vertelde me dat we deden wat we deden niet mocht, zegt Johnson. Toen ik in die tuin kwam, dacht ik echt dat ik op een werkmeeting was. Bijna 250.000 positieve coronatests telde het RIVM afgelopen week. Dat zijn er meer dan ooit in een week tijd. Tegelijkertijd, en dat is toch wel opmerkelijk, gaat de stijging aanzienlijk minder hard dan een week geleden. Praat ik over met Aura Timmer, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is een beetje dubbel. Een record aantal besmettingen, maar de stijging gaat minder hard. Een record toch minder snel bereikt. Is dat nou goed nieuws? Ja, dat is zeker goed nieuws. Dat is denk ik een van de lichtpuntjes in het bericht van vandaag. Dat we in ieder geval zien dat de stijging die de afgelopen weken zich voorgedaan had, dat kleiner is geworden. Dus we zien een afvlakking in een aantal meldingen. En durft u dan al te zeggen dat we de piek hebben gehad? Nee, dat durf ik nog niet te zeggen. We zien voor het eerst dus een minder snelle daling van het aantal positief geteste personen. Dus dan zou echt te vroeg, te voorbarig zijn om te zeggen dat we nu in een dalende been van de epidemie zitten. Laten we even inzoomen op de cijfers. Vanaf vandaag krijgen kinderen van 5 tot en met 11 een uitnodiging voor een coronavaccin. Had ik het net al even over in de uitzending. Zag ik nou goed op de tabellen dat de stijging van het aantal besmettingen bij die leeftijdsgroep juist bij de basisschoolkinderen het hardste gaat? Zeker. Als we kijken naar 0 tot 12-jarigen, dan is daar de stijging 131% ten opzichte van vorige week. En bij 13 tot 17-jarigen ongeveer 78%. Dus dat is echt een fikse stijging in één week tijd. En weet u ook hoe dat komt? De meest voor de hand liggende verklaring is natuurlijk de opening van de scholen. Die zijn natuurlijk weer gestart en kinderen zien elkaar in de klas en buiten de klas en kunnen elkaar weer besmetten. En weet u ook aan wie de kinderen het virus dan vervolgens doorgeven? Is dat al duidelijk? Dat is nog niet duidelijk, want daar heb je toch wat meer weken de tijd nodig om dat beter in kaart te brengen. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep 18 tot 24 en 25, 29... dat daar weer een daling is ontstaan ten opzichte van de week hiervoor. Terwijl bij 30 en 39, dus de ouders zeg maar, van de kinderen die naar school gaan, daar zie je nog steeds een stijging ten opzichte van de week hiervoor. En wat zegt het u dan dat in de leeftijdsgroep, laten we maar even zeggen, van 18 tot en met 29 juist een daling plaatsvindt? Hoe kan dat? Ja, dat is weer een tweede lichtpuntje in het bericht van vandaag. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat natuurlijk in de afgelopen weken het coronavirus erg heeft gecirculeerd, erg intensief heeft gecirculeerd in die leeftijdsgroep, en dat inmiddels de groep vatbaren wat minder is geworden. Dus er is zekere immuniteit misschien opgebouwd in die groep? Bijvoorbeeld, dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Het zou ook te maken kunnen hebben met minder testbereidheid. Dat weten we nog niet, maar we moeten even volgende week afwachten en kijken of de trend doorzet. Ook belangrijk is natuurlijk, als we kijken naar de groep 60-plussers, dan zie ik dat het aantal besmettingen daar maar een klein beetje toeneemt. Heeft u daar al een verklaring voor? Ja, als je kijkt naar echt de oudere leeftijdsgroepen, 70 en boven de 70, daar zien we geen toename. Daar zien we nog steeds een relatief laag niveau van besmettingen. En we zien een hele kleine toename in de 60 tot 69-jarigen. Ja, dat is te verwachten. Je ziet in Nederland natuurlijk nog steeds dat er heel veel omicron circuleert. En dat was natuurlijk ook een kwestie van tijd, totdat de vatbaren in de oudere leeftijdsgroep alsnog besmet raken. En dat gaat dus dwars door. Dat gaat dwars door de booster heen dus misschien. Of zijn dit mensen die misschien nog niet gevaccineerd zijn? Ja, niet iedereen is gevaccineerd. Niet in de oudere leeftijdsgroepen. En niet iedereen die gevaccineerd is heeft ook voldoende immuniteit opgebouwd. Dat weten we natuurlijk. Het vaccin werkt niet 100%. Nee. Dank, Aura Timmer, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het muziekfestival Eurosonic Noorderslag gaat morgen van start. Zonder livemuziek, publiek wederom. Maar ook online is het festival interessant, hebben we ons laten vertellen. Eurosonic blijft namelijk de plek waar beginnende artiesten zich voor het eerst in de kijker kunnen spelen. Voor mensen uit de internationale muziekindustrie en internationale festivalorganisatoren. Ik spreek met Simon de Wit, beter bekend als Blanks, die vooral via YouTube zijn muzikaliteit liet zien met challenges en style swaps, zoals dat heet. Dat deed hij onder andere met dit nummer van Post Malone. You probably think that you are better now. Better Now was dat. En daar maakte Blanks nog een 80s hit versie van. You probably think that you are better. Ja, die kan wel wat hoor, die Simon de Wit, beter bekend als Blanks. Simon, of moet ik Blanks zeggen? Goedemiddag. Simon is helemaal goed, Lara, en dankjewel. Klinkt echt goed. Dankjewel, ja, het is gewoon, ik denk dat ethisch sausje is, hè. Dat is altijd goed. Ja, maar ik vond de eerste ook erg mooi, die wat meer unplugged was. Ja. Hey, het festival is eigenlijk al een beetje begonnen. Je zit in de stad Schouwburg van Groningen en je bent even weggelopen uit tv-opnames. Waar was dat voor? voor Arte. Dat is een Franse blog, als ik het goed zeg. Ja, ik kijk even naar de zijkant, maar dat klopt. En we gaan daar een live set voor opnemen. Dus ja, ik ben even weggeplukt bij de soundcheck. Maar je bent ook op Eurosonic omdat je genomineerd bent voor de Music Moves Europe Award. Ik kende het niet. Wat is dat voor prijs? De Music Moves Europe Award, voorheen de EBBA Award, is een prijs voor opkomend Europees talent eigenlijk. Ze kijken naar artiesten die de grenzen overschrijden binnen Europa. En blijkbaar ben ik daar in trek. Dus dat is wel heel gaaf. En bijvoorbeeld voor de beeldvorming. Adele heeft die prijs ooit gewonnen. Dua Lipa heeft die prijs ooit gewonnen. Dus het is niet het minste rijtje om tussen te staan. Netjes hoor. En de optredens worden allemaal gestreamd. Er zit geen publiek in de zaal. Is dat nou voor jou, van iemand die vooral voor YouTube-camera's op heeft getreden, wel prettig? Of had je er liever mensen bij gehad? Nou, aan de ene kant is het prettig, want je kan je show één keer opnemen of twee keer als er iets misgaat. En dat ben ik gewend vanuit YouTube. Maar aan de andere kant, als ik een live show speel, dan heb je het publiek voor je en dan krijg je zoveel energie van terug. En dat mis je nu wel. Dus ja, als ik mag kiezen, dan zou ik toch zeggen, liever een foutje, maar wel met het publiek, zeg maar. Want die energie, die is onevenaarbaar. En misschien kijkt Finneas wel mee, hè? De broer van Billie Eilish, die al haar liedjes, voor al haar liedjes muziek schrijft. Want die volgt jou, begreep ik? Hij heeft op mijn TikTok wel eens gereageerd op een liedje, inderdaad. Daar had ik een stukje geteased, dus liet ik een stukje horen en liet ik zien hoe ik dat gemaakt had. En had hij gewoon op gereageerd van, wauw, dit is goed. Dus die dag was ik wel even door het dol heen. Dat is een grote idool van me, die jongen. Dat snap ik. En waar hoop je op? Het fragmentje dat we daarnet lieten horen, dat is echt al honderden miljoenen keren bekeken op alle platforms. Ja. Wat is jouw wens hierna? Ik heb een heel groot doel. Hè. Over 15 jaar is het eigenlijk mijn doel om wereldwijd bekend te zijn onder Blanks. Dus mijn eigen project. En achter de schermen ook mee te schrijven aan de grootste hits ter wereld. Zo. Dus nice. Ik speak it into existence, zou ik zeggen. Ja, stapje voor stapje. Stapje voor stapje, maar wel. Je hebt jezelf echt 15 jaar gegeven. Waarom 15 jaar? Je moet altijd gewoon heel veel leren. En ik heb nu de eerste paar stappen gezet. Maar als ik kijk naar de mensen die op dat level opereren, dan zijn ze toch ergens tussen de 30 en de 40 wanneer ze dat niveau halen. Dus ik denk dat het heel gezond is ook om jezelf 15 jaar ervoor te geven. Mm. En betekent dat jij ook heel veel oefent en maakt momenteel? Hoe ga je daar komen? Oh, een hele concrete vraag. Heel goed. Ja, nee, inderdaad. Ik heb voor mijn eigen project zoveel mogelijk schrijfsessies staan dan. Dus ik schrijf mijn eigen muziek en ik produceer dat ook. En naast de schermen, of achter de schermen, ook voor andere artiesten samen. Dus bijvoorbeeld gisteren zat ik in de studio met Mo Hewitt, die nu nummer 1 staat in de top 40. Uh-huh. En Pommelien Thijs uit België. En vorige week zat ik met Jaap Reesema. Dus ik probeer achter de schermen nu wat meer ook echt mee te werken aan songs voor andere artiesten. En dat is ontzettend leuk. En ook heel goed voor het oefenen. Want als ik over 15 jaar wereldhits wil maken, moet het wel een beetje gaan beginnen. Ja, moet je het vaak doen nu al. En ik begreep dat je best wel spannend ding gaat doen nog in L.A. Wat ga je doen volgende maand? Ik ga over, ik denk, 10 dagen of zo naar L.A. vliegen. En dan ga ik elke dag met een ander artiest samen liedjes schrijven. Kijken of ik daar met het Blanks project wat samenwerking uit kan halen. En daar heb ik wel heel veel zin in. Dat is wel een soort dream come true. Om naar Los Angeles te vliegen en daar te werken aan muziek. En waarom trekt dat samenwerken jou zo? Goeie vraag. Er is denk ik iets als er een muzikaal stukje inspiratie een soort van ontpopt, dan is dat in je eentje ontzettend leuk. En dan kom je in een soort focus en dan ga je in een, als een soort als een malle ga je aan het werken. Bijna een beetje koortsachtig zoek je alle melodieën en geluidjes uit. Maar als je dat samen doet, dan versterkt het elkaar. En dan heb je op het ene moment heb je een melodie waar je ontzettend blij mee bent. En dan vind je een lyric of een stukje tekst wat ontzettend ontroerend is. En ja, het is gewoon altijd leuk om iets samen met iemand te doen. Hey, ik hoop voor je dat er dit jaar nog veel mooie dingen op je pad mogen komen. Blanks mensen, bedankt. En nu weer snel terug naar die tv-opnames. Dank je wel voor je tijd. Even tussendoor, Simon. En zo dadelijk in Nieuws & Co. Het is een flinke klapper in de gamewereld. Microsoft neemt de gigant Activision Blizzard over. Dat is de maker van Call of Duty en Candy Crush. Noorwegen is nu nog dichterbij met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Is dat 1 minuut over 5:30. We gaan naar het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Bijna de helft van de Nederlanders pleit ervoor om de lockdownmaatregelen verder los te laten. En 19% vindt dat de regels compleet kunnen worden geschrapt. Dat komt naar voren uit onderzoek van INO Research. De helft van de Nederlanders geeft daarin aan dat ze moedeloos zijn door alle maatregelen. De man die zaterdag 4 mensen gijzelde in een synagoge in de VS was bekend bij de Britse geheime dienst en had een strafblad, meldt de BBC. De veiligheidsdiensten concludeerden ruim een jaar geleden dat de man geen bedreiging vormde. Hij werd na een gijzeling van meer dan 10 uur doodgeschoten tijdens de bevrijdingsactie. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood van afgelopen zomer niet genoeg overzicht, vooral in de eerste 3 dagen. Uit een evaluatie blijkt dat de verschillende teams van het waterschap langs elkaar heen werkten en veel naar eigen inzicht deden. Bij Baarn is een peperdure Ferrari tegen een boom aangereden. Het gaat om een Ferrari Enzo, waar er sinds begin deze eeuw maar 400 van zijn gemaakt. En waar liefhebbers miljoenen voor over hebben. Waardoor de auto van de weg raakte is niet duidelijk. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken. En dus wordt het nu een verzekeringskwestie. Bij de botsing raakte niemand gewond. Nou, dan gaan we maar door naar de weg. Edwin Gerrits, hoe is het daar? Het gaat goed. Er staan niet zoveel files. Vooral in de Randstad staan ze een stuk of 20. De files met de meeste vertraging staan op de Ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad voor afrit Volendam 10 minuten door een auto met pech. De A15 Rotterdam richting Gorkum ook 10 minuten vertraging voor Sliedrecht. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij Den Haag op de N14 Den Haag richting Leidschendam voor Leidschendam een kwartier vertraging. En het weer, Gerrit Hiemstra, de ANWB, noemt nog eventjes dat er in Zeeland dichte mist voorkomt. Daar zijn we echt niet vanaf, hè, die mist? Nee, dat is inderdaad het geval. We hebben vandaag op heel veel plaatsen mist gehad. Nog steeds dus aanwezig in Zeeland. Daar heb je ook echt dichte mist met een zicht minder dan 100 meter in Vlissingen. En sowieso in het zuiden van het land en later ook in het midden van het land moeten we vanavond en vannacht weer rekening houden met dat er mist weer zal ontstaan en ook weer dikker zal worden. In het noorden zal het denk ik een beetje nevelig kunnen blijven, maar daar is het vooral bewolking wat er aanwezig is. Het wordt ook het koudst in het zuiden met temperaturen die zelfs in Zuid-Limburg nog net iets onder het vriespunt kunnen dalen. Over het algemeen temperaturen net iets boven nul denk ik, maar niet veel. En in het noorden, waar het bewolkt is, een graad of 5. Nou, morgen dan hebben we dan in de ochtend bewolkt weer, met in het zuiden nog steeds kans op mist. Maar morgen gaat het wel wat veranderen, want er komt vanuit het noordwesten een frontje overtrekken. Dat levert vooral in de middag wat regen op. Geen grote hoeveelheden, ik denk 1 of 2 millimeter of zoiets. Daar is het wel mee bekeken. Maar daarachter, daar wakkert de wind aan en komt er ook wat koudere lucht onze kant op. Dus dat betekent dat de kans op mist en zo, die is de komende dagen klein. Okay. Dus donderdag staat er echt behoorlijk wat wind aan de kust. Windkracht 6, denk ik, op veel plaatsen. En daarbij kan er ook een enkele winterse bui overtrekken met wat natte sneeuw of wat hagel ertussen. Dus ook wat lagere temperaturen. En dat is vrijdag in het noorden van het land nog steeds zo. De nachten worden ook weer wat kouder met temperaturen van net iets boven nul of rond het vriespunt. Dat is na vrijdag dan weer bekeken. Dan krijgen we weer wat rustiger weer met een hoger drukgebied. Met weer kans op mist, inderdaad. Dus het gaat een beetje heen en weer. Maar in het weekend moeten we inderdaad daar wel weer rekening mee gaan houden. Dankjewel, Gerrit. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. 7 minuten over 6:30 is het. Microsoft neemt gamegigant Activision Blizzard over van een astronomisch bedrag. Ze tellen omgerekend namelijk rond de 60 miljard euro neer. En dat is gelijk het hoogste bedrag ooit voor een overname in de game-industrie. Activision Blizzard is een eigenaar van grote franchise-spellen... zoals Call of Duty, Tony Hawk's Pro Skater, maar ook Candy Crush. Ik heb contact met Len Maassen, gamejournalist. Len, goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent deze overname voor de positie van Microsoft? Nou ja, Microsoft zegt het zelf al. Ze schieten eigenlijk meteen bijna naar de top. Ze zijn nu, als deze overname wordt goedgekeurd... het op 2 na grootste gamebedrijf ter wereld qua omzet... En troeven daar misschien op termijn zelfs Sony mee af. Dat is hun grote concurrent op de spelcomputermarkt. Dus het is echt een enorme aankoop. Ja, ze kopen gewoon een positie in de game-industrie, zo lijkt het. Dit is het hoogste bedrag ooit, hè? Terwijl het vorige record nog volgens mij geen week oud was. Welke kant gaat dat op in de game-industrie? Nou ja, sowieso heeft de Xbox natuurlijk al een lange geschiedenis in de game-industrie. Die dateert tot 2000, dus ze hadden al een positie. Maar ze zijn de afgelopen paar jaar eigenlijk heel erg uitgebreid bezig geweest met het inkopen van game studio's. Omdat ze al heel lang toch op de derde plek hangen op de spelcomputermarkt. En in de gamemarkt in het algemeen nog wat lager op de rangorde zitten. En dit is gewoon weer opnieuw een teken aan de wand van enorme consolidatie in de game-industrie. De afgelopen jaren hebben ze goed geboerd vanwege de coronacrisis. Een hoop mensen zaten thuis te gamen. Nou ja, al dat geld wordt nou weer gestopt in de aankoop van andere gamebedrijven. En het feit dat Activision Blizzard, wat de oudste en een van de grootste onafhankelijke uitgevers was in de game-industrie, dat betekent dat ze zelf geen spelcomputers verkopen, maar wel games. Mm-hmm. Dat die wordt opgekocht door een bedrijf als Microsoft, dat wel spelcomputers maakt. Ook wel een teken aan de wand dat die hele cultuur van die onafhankelijke uitgevers straks misschien wel afgelopen is. En er was recent nog een controverse rondom Activision Blizzard met beschuldigingen van een giftig werkklimaat, seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat heeft misschien geen impact gehad op de overname, of hoe zie jij dat? Nou, het heeft vooral heel veel impact gehad natuurlijk op de beurskoers van Activision Blizzard. Die is het afgelopen jaar flink ingezakt. Verder wat voor impact het heeft gehad, dat durf ik zelf niet te gissen. Want het is maar even afvragen wat er in die achterkamertjes allemaal heeft plaatsgevonden. Maar Microsoft zei zelf in november van vorig jaar nog dat het flink woorden zou gaan hebben met Activision Blizzard over het schandaal. Dus het feit dat ze 3 maanden later vervolgens het bedrijf overnemen is wel bijzonder. Ja. Maar zij zullen dus op de een of andere manier daar wel mee moeten. Zij moeten dus gewoon schip gaan maken bij dat bedrijf. Ja, dat zal waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren. Op het moment weten we nog niet zeker welke kant dat precies opgaat. Ik zag net toevallig berichten vanuit... er wordt een soort van vakbond gevormd in Activision Blizzard op dit moment... om actie te voeren tegen al die tegen wat er allemaal uit die beerput is gekomen. Die zeggen dat niemand nog met ze gesproken heeft. Dus de vraag is maar wat Microsoft daar precies gaat doen. Bobby Kotick, de CEO van Activision Blizzard... bleek vorig jaar waarschijnlijk een hoop seksuele wangedragsschandalen in de doofpot te hebben gestopt. Die mag voorlopig aanblijven. De vraag is hoe lang. Ja. We weten het allemaal niet. Maar ze zullen waarschijnlijk bij Microsoft inderdaad stappen gaan ondernemen. En wat zijn voor Microsoft de meest interessante game-titels die ze met deze overname in handen krijgen, wat jou betreft? Nou, de grote titels waar iedereen meteen aan denkt is natuurlijk het schietspel Call of Duty. In 2020 werden daar 30 miljoen exemplaren van verkocht. Dat is behoorlijk wat voor een game. Daarnaast hebben ze een flinke lucratieve mobiele gametak met games zoals Candy Crush inderdaad. Daar zal ook wel naar gekeken worden. En tenslotte heeft Activision Blizzard nog een derde dochterbedrijf, Blizzard. Wat voornamelijk competitieve games maakt. En World of Warcraft, een hele populaire, winstgevende sociale game. Dus al die dingen bij elkaar zijn voor Microsoft een gameabonnement aanbiedt à la Netflix ongelooflijk waardevol. Hey, je hebt al heel wat meegemaakt als gamejournalist. Had je dit zien aankomen dat dit zou gebeuren? En stond je ervan te kijken? Ik stond er behoorlijk van te kijken. Ik denk dat elke gamejournalist op dit moment totale adrenaline high heeft. Omdat dit zo'n verrassing is en zo'n enorme aardverschuiving in de game-industrie. Sommige analisten zagen het wel aankomen, zag ik daarnet. Die zeggen van ja, het was eigenlijk wachten op het moment dat Microsoft een nog grotere vis zou kopen. Want Microsoft heeft al een paar jaar geleden al een relatief grote onafhankelijke uitgever gekocht, Bethesda. En hij zegt ja, het was wachten totdat ze echte grote jongens gingen aankopen. En ja, goed, ik zag het niet aankomen. Maar er zijn mensen die zeggen dat ze het aan zagen komen. Hey, en gaat deze overname nog iets voor de gamers zelf veranderen, denk je, betekenen? Nou ja, als die rondkomt in 2023, het is natuurlijk ook de vraag of de mededingingsautoriteiten zo'n grote overname goedkeuren, dan zullen veel games van Activision Blizzard worden toegevoegd aan het gameabonnement van Microsoft. Dat betekent dat gamers voor een relatief klein bedrag per maand gewoon toegang krijgen tot sommige van de grootste games op aarde. Dat is op de korte termijn erg waardevol. De lange termijn is het maar even kijken wat dit precies gaat betekenen voor... Ja, het type games wat we krijgen, de soort deals waar gamers mee moeten kampen. De hele industrie holt wel richting zo'n abonnementsmodel. Maar ja, wat voor impact het op games gaat hebben, dat kunnen we nu nog niet echt zien. Maar ja, het is een aankoop die ik al door meer mensen in het licht heb gezien van Disney, die allerlei grote filmbedrijven opkoopt. Het kan zijn dat het allemaal eenheidsworst wordt. Het kan zijn dat het juist een hele andere kant op gaat. Omdat onder het huidige bewind van Activision Blizzard er toch een eis was eigenlijk dat elke tak van het bedrijf vooral grote blockbuster games moet maken. Microsoft is er wat minder militant in en zou meer ruimte kunnen laten voor experimentatie. Maar dat weten we allemaal nog niet. Ik ben heel benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Len Maassen, dankjewel hoor, gamejournalist. Waterschap Limburg had tijdens de watersnood in Limburg afgelopen zomer onvoldoende overzicht. Vooral in de eerste 3 dagen van de crisis. Dat blijkt uit een evaluatie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het COT, in opdracht van Waterschap Limburg. Het COT noemt het een crisis van ongekende omvang. En dijkgraaf Patrick van der Broek is het daar wel mee eens. de anekdote die mij in het geheugen gegrift staat. Dat is dat een hydroloog achter zijn computer de uitslag van de berekening zag van de voorspelling. Met een traan in zijn ogen zei van, dit kan niet waar zijn. Dat dit gebeurt, dat dit op ons afkomt. En het was wel waar. En dat moet je echt realiseren bij zo'n crisis. Er gebeuren dingen die je niet verwacht, niet gepland hebt. En dan moet je schakelen. En in die zin ben ik blij dat veel van onze medewerkers die gewoon buiten aan het werk zijn, op een gegeven moment ook gewoon beslissingen genomen hebben. Dat is ook inherent aan een crisis. Want als het gepland en georganiseerd is, dan noem je het geen crisis. Een crisis is juist inspelen op situaties die je niet verwacht had en waar je wel op moet presteren. En dan zie ik dat onze medewerkers top gepresteerd hebben. Aan de mensen die het werk gedaan hebben in het veld ligt het dan niet. Maar het overzicht was er niet. En dat hoort er natuurlijk ook bij een crisis, dat er wel een overzicht is. Ja, zeker. Maar dat overzicht kwam er ook wel na 2-3 dagen. Kwam dat er ook, hadden we dat ook. Maar ik ben blij dat we juist in die eerste dagen, dat onze medewerkers in het veld zelf accuraat gehandeld hebben. Valt er dan ook te stellen dat als dat crisisteam wel die communicatielijn op orde had, dat er dan minder had hoeven gebeuren? Nee, kan ik echt met volle overtuiging zeggen. Dit was zo ongekend, de neerslag die viel. Onze buffers die zijn gepland op een hoeveelheid regen die we 1 keer in de 25 jaar mogen verwachten. Er zijn buien gevallen van 1 keer in de 500 of 1 keer in de 1000 jaar. Dus dat is onvoorstelbaar. In die zin, dat wat we intern beter hadden kunnen doen, dat heeft extern gelukkig geen effecten gehad. Nee, dus als de aansturing wel beter was geweest, hadden we met dezelfde crisis en dezelfde omvang aan schade te maken gehad? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Weet je, als we het intern beter georganiseerd hadden, dan waren we waarschijnlijk minder in de situatie gekomen dat mensen langer dan 12 uur per dag gewerkt hebben. Want dat is ook iets wat je bij een crisis moeilijk kunt voorspellen. Hè? Je denkt van, ja, er valt veel neerslag, we zijn er 2 dagen mee bezig. En uiteindelijk ben je er 7 dagen, 24 uur per dag mee bezig. En dan helpt het enorm als je het intern snel en goed georganiseerd hebt. Hoe was uw informatiepositie? Had u alle gewenste beschikbare informatie? Ja, als dat zo was, dan was het geen crisis. En ook wij hebben ons systeem. Het zijn gewoon ook meetstations uitgevallen, omdat daar boomstammen tegenaan vielen. Of we hebben het zelfs gehad dat op een aantal plekken de meetgegevens gewoon uitvielen. Omdat het was zo geprogrammeerd, het kan niet zo zijn dat er in 1 keer zoveel water terecht valt hier op deze plek. En de apparatuur was er ook niet op ingesteld. En je kunt je het niet voorstellen. Wat is nu de belangrijkste les van de crisis zoals we deze zomer hebben gehad? Dan wil ik die belangrijkste les toch vooral ook naar de toekomst toe neerleggen. En dat is dat water een veel belangrijker onderwerp moet zijn in Limburg, in Nederland, dan dat het ooit geweest is. Verkeersinformatie, Edwin. Er staan ongeveer 20 files. De meeste staan in de Randstad. Een file met de meeste vertraging staat op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein 30 minuten. Dat komt er een ongeluk. Er is meer nieuws. In Ierland is onder massale belangstelling Aisling Murphy begraven. 23-jarige lerares die vorige week tijdens een rondje hardlopen werd vermoord. Haar dood houdt het land enorm bezig. Afgelopen weekend kwamen duizenden mensen in allerlei steden bij elkaar om haar te herdenken in spontane wakens op straat. En vandaag hielden alle scholieren van Ierland een minuut stilte om haar te herdenken. Inmiddels is een 30-jarige man opgepakt die in verband gebracht wordt met haar dood. En universiteiten in Marokko liggen onder een vergrootglas nadat honderden verhalen over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs zijn gepubliceerd op sociale media. Vrouwelijke studenten pikken dat gedrag niet meer. En de autoriteiten lijken hun getuigenissen serieus te nemen. De aantijgingen worden onderzocht en docenten moeten voor de rechter verschijnen. Correspondent Samira Yadir ging naar een protestbijeenkomst. Studenten staan met spandoeken voor de Universiteit van Oujda en eisen een veilige leeromgeving. Marokko is al maanden in de ban van het seks voor goede cijfers schandaal. Van Tanger tot aan Oujda. Studenten in de grote steden kaarten seksueel wangedrag van docenten aan. De klachten lopen uiteen. Van sms'jes met onfatsoenlijke voorstellen tot aanranding en soms poging tot verkrachting. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de témoignages d'une jeune femme qui les avait mis sur un groupe Facebook. Activist en klokkenluider Sarah Ben Moussa van de Instagram-pagina #, ontving als een van de eerste vele getuigenissen van de studenten. C'était le 28 décembre 2021 et en fait, j'avais clairement fait une publication qui disait qu'on avait reçu des témoignages d'harcèlement. Ben Moussa wilde de verhalen over de docenten die ze in haar inbox kreeg verifiëren bij haar 50.000 volgers. Door deze oproep kwamen er meer verhalen naar boven van studenten uit het hele land. Et donc voilà, j'étais un peu la lanceuse d'alerte. Een van de studenten vertelde op de nationale televisie haar ervaring. In het programma Grand Angle vertelt ze dat ze uitgesloten werd van haar examens omdat ze niet inging op de avances van haar docent. Daardoor was ze genoodzaakt om met haar opleiding te stoppen. C'est hyper triste, mais c'est parce qu'elles me font plus confiance, on va dire. Elles nous font plus confiance, pas qu'à moi, hein. Toutes les activistes du Maroc. Sarah zegt dat de jonge vrouwen niet meer bang zijn om hun verhalen te vertellen. Vooral platforms zoals haar Instagram-pagina zijn een veilige plek waar slachtoffers hun ervaringen met seksueel wangedrag durven te delen. Bovendien heeft het geen zin om een klacht in te dienen bij de leiding van de universiteiten, die in de meeste gevallen nog echte mannenbolwerken zijn. C'est pour ça qu'elles sont venues nous en parler. Ben Moussa heeft de getuigenissen die zij ontving naar het ministerie van Onderwijs gestuurd. Dit leidde voor de eerste keer tot een publieke reactie van de minister van Hoger Onderwijs op televisie. Depuis qu'on a entendu parler, le ministère a agi de manière très ferme. On a même pris le slogan et personnellement je l'ai pris. De minister zegt dat Marokko een zero-tolerance-beleid gaat voeren om het wangedrag van docenten uit te bannen. In het verleden was dit wel anders. Klachten van studenten verdwenen categorisch in de doofpot. Door de enorme aandacht en het bewijsmateriaal dat rondgaat op sociale media kon deze keer een reactie van de autoriteiten niet uitblijven. Aux parents, aux familles. Et leur transmettre les excuses, bien évidemment. Inmiddels heeft de hernieuwde aandacht voor dit probleem geleid tot de veroordeling van een docent van de Universiteit van Stad tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Les mesures qui ont été prises par le ministre sont pas mauvaises. Elles sont pas bonnes, mais ne sont pas mauvaises. Sarah vindt aan de ene kant dat 2 jaar gevangenisstraf voor het verwoesten van meerdere levens aan de lage kant is. Toch is het volgens haar ook een overwinning, omdat docenten voorheen hooguit een boete kregen opgelegd en gewoon aan konden blijven. MeToo-schandalen dus op de universiteiten en hogescholen in Marokko. Correspondent Samira Yadir hoorde u. Vijf voor zes. Ik heb voor u een overzicht weer van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De 75-jarige Maarten Hollander is gisteren flink in het zonnetje gezet. Maar liefst 50 jaar geleden begon hij als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En dat heeft de gemeente beloond met een speciale medaille voor zijn jarenlange inzet. Burgemeester van Schagen nam Maarten mee naar de kazerne waar familie en collega's op hem wachten met gebak en cadeaus. En voor wie denkt dat Maarten het na 50 jaar wel gezien heeft bij de reddingmaatschappij? Hey, als ze me zat zijn, dan ga ik weg. Dat is heel makkelijk. Tot die tijd blijf ik gewoon voor de voeten lopen. Voorlopig stopt hij dus nog niet. Hij werkt al een tijdje trouwens niet meer op het water, maar helpt vooral aan wal. Ja, dan heb ik goed en slecht dierennieuws. We beginnen met het slechte nieuws. De autoriteiten in Hongkong hebben duizenden hamsters laten inslapen. Aanleiding daarvoor is een uitbraak van coronabesmettingen die terug te voeren zijn naar een dierenwinkel waar een medewerker besmet raakte. De dieren zijn getest. 11 bleken besmet met de Delta-variant, waarop besloten is alle 2000 hamsters een laatste spuitje te geven. Nou, in Madrid hebben dieren het beter getroffen. Op naamdag van Antonius van Egypte komen honderden baasjes met hun huisdier naar de kerk waar ze hun favoriete beestje laten besprenkelen met wijwater. En dat zou ervoor moeten zorgen dat de dieren een gezond jaar tegemoet gaan. Ja, misschien hadden die arme hamsters daar ook even langs moeten gaan. 3. Altijd al een dierentuin willen hebben? Dit is uw kans. Zoo Veldhoven is namelijk op zoek naar een nieuwe eigenaar. Richard Lomans, de huidige eigenaar, heeft het dierenpark na eerdere mislukte poging wederom te koop gezet. En dat voor de schappelijke prijs van 5 miljoen euro. Het eisenpakket voor de nieuwe eigenaar is simpel. Je moet alleen heel goed voor de dieren kunnen zorgen. En helaas zit er ook is toch weer met geld te maken. Ze moeten ook het geld hebben om het te kunnen kopen. Het gaat natuurlijk niet om een zak aardappelen. Nee, het gaat om dieren. Daar moet je van houden. En je moet dus geld hebben. Voelt u zich geroepen? Het dierenpark is 17 hectare groot. En heeft zo'n 2000 dieren. Onder andere ringstaartmakies, kamelen, zebra's en vogels. In Emmeloord stikt het van de molshopen. Het is een beetje een dierenvijf voor zes. Door het zachte winterweer komen de mollen nu al uit hun winterslaap. Dat zorgt vooral bij akkerbouwers en veehouders voor problemen, omdat de mol steentjes omhoog graaft die de landbouwmachines beschadigt. Aan mollenvanger Klaas Stapersa de taak om de mollenplaag op te lossen. En dat doet hij met de ouderwetse mollenklem. Volgens hem de enige milieuvriendelijke en duurzame oplossing. Maar dat mollenvangen, dat is zo makkelijk nog niet, hè Klaas? Het zijn hele mooie kleine beestjes, maar je moet die in de mol verplaatsen. En ja, het is, de ene kan goed piano spelen en de andere kan bijvoorbeeld goed mollen vangen. Dat is wel een professie. Ja, en Klaas is eigenlijk de mol. 1. 75-jarige Marianne Nobele uit Dordrecht die deed in 2018 mee aan The Voice Senior. Rijnmond ging bij haar op bezoek om te praten over de verhalen die de afgelopen week naar buiten zijn gekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Ik ben niet sensatiebelust, maar ik wil alles weten. Ze is niet sensatiebelust, zegt ze. Ze wil alles weten. Verderop in het interview blijkt dat sensatiebelust toch niet helemaal waar te zijn. De komende dagen zullen nog veel meer verhalen naar buiten komen. Lekker hoor. Ja, geniet er ook wel een beetje van. Ja, dat neemt toch iedereen wel. Even geen corona meer. Lekker even daar. Heerlijk. Lekker sensatie. Marianne heeft nog wel boodschappen voor mannen die over de schreef gaan. Voorlopig nou allemaal het geval in de broek houden. En handjes thuis. Meteen na zessen. De Tweede Kamer debatteert over de plannen van de nieuwe regering. Het gaat over bekende thema's zoals de AOW en natuurlijk ook koopkracht. En over omgangsvormen in de Kamer zelf. Blijf luisteren. Dames en heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Vrijdag tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Al jouw taken in huis, regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insignia Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Als ondernemer huur je vaak specialisten in. Zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co gaan we naar Den Haag. Naar het debat over de regeringsverklaring. Waar het ging over koopkracht en AOW. En in België is natuurlijk de verslagenheid groot nu de vierjarige Dien is gevonden. De vraag is of zijn dood voorkomen had kunnen worden. Hier is het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Bijna de helft van de Nederlanders pleit ervoor om de lockdownmaatregelen verder los te laten. En 19% vindt dat de regels compleet kunnen worden geschrapt. Dat komt naar voren uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. De helft van de Nederlanders geeft daarin aan dat ze moedeloos zijn door alle maatregelen. De steun voor het gezondheidsbeleid neemt wat toe, maar over het economische beleid is men kritischer. Veel mensen hebben de indruk dat de minder ziekmakende Omicron-variant het mogelijk maakt om meer sectoren te openen. Microsoft koopt een van de grootste gameontwikkelaars ter wereld, Activision Blizzard. Het bedrijf achter bekende games als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. Microsoft betaalt daar omgerekend ruim 60 miljard euro voor, zegt gamejournalist Len Maassen. Dit is gewoon weer opnieuw een teken aan de wand van enorme consolidatie in de game-industrie. De afgelopen jaren hebben ze goed geboerd vanwege de coronacrisis. Een hoop mensen zaten thuis te gamen. Nou ja, al dat geld wordt nou weer gestopt in de aankoop van andere gamebedrijven. Met de overname wil Microsoft zelf meer games kunnen aanbieden op PC's, consoles en mobiele apparaten. Microsoft zegt hiermee de derde speler op de gamingmarkt te worden, na PlayStation-maker Sony en het Chinese Tencent. Het aantal positieve coronatests stijgt nog steeds hard. Volgens het RIVM waren het er de afgelopen week 243.000. Een stijging van 21% vergeleken met de week ervoor. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt wel wat af. Er is nog iemand opgepakt in de zaak van het Belgische jongetje Dien. Na de aanhouding van Dave de K is ook zijn vriendin aangehouden. Ze zou na de verdwijning informatie over haar vriend hebben achtergehouden. Dave de K was er met zijn oppaskindje Dien vandoor gegaan. Hij werd gisteren doodgevonden in Zeeland. De meeste ouders zien het niet zitten om hun kind onder de 12 te laten vaccineren. Meer dan de helft doet het niet of twijfelt nog, blijkt uit onderzoek van INO Research. Ze vinden hun kind te kwetsbaar of zijn bang voor bijwerking op de lange termijn. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood van afgelopen zomer niet genoeg overzicht, vooral in de eerste 3 dagen. Dat blijkt uit een evaluatie die het waterschap heeft laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende teams van het waterschap de eerste tijd langs elkaar heen werkten en veel dingen deden naar eigen inzicht. Dat moet beter, vindt ook de dijkgraaf. Maar ook met meer overzicht was men hier niet tegen opgewassen geweest, zegt hij. Dit was zo ongekend, de neerslag die viel. Als voorbeeld, onze buffers die zijn gepland op een hoeveelheid regen die we 1 keer in de 25 jaar mogen verwachten. Er zijn buien gevallen van 1 keer in de 500 of 1 keer in de 1000 jaar. Dus dat is onvoorstelbaar. In die zin, dat wat we intern beter hadden kunnen doen, dat heeft extern gelukkig geen effecten gehad. De onderzoekers pleiten ervoor om de crisisorganisatie aan te passen of meer rampenoefeningen te doen. De man die zaterdag 4 mensen gijzelde in een synagoge in de VS was bekend bij de Britse geheime dienst en had een strafblad. Dat meldt de BBC. De Brit werd ruim 1 jaar geleden al doorgelicht door de veiligheidsdiensten. Die concludeerde toen dat hij geen bedreiging vormde. Hij werd na een gijzeling van meer dan 10 uur doodgeschoten tijdens de bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. De man bleek zo'n 2 weken voor de gijzeling aangekomen te zijn in de Verenigde Staten. Bekenden zeggen dat hij psychische problemen had. Het weer. Vanavond blijft het droog en opnieuw wordt het mistig. Vooral in het midden en zuiden. Vannacht kan het in het zuidoosten 1 graadje vriezen. En morgen meer wind en dan valt er 's middags wat regen bij 5 tot 8 graden. En Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Op niet zoveel plaatsen. Er staan nog geen 10 files. In Zeeland komt dichte mist voor. En er staat een file met veel vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en Ravenstein ruim 3 kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Ster. Alle ondernemers opgelet. eboekhouden.nl. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het nieuwe kabinet begint op achterstand. Rutte 4 zal moeten bewijzen dat ze het echt anders zullen doen dan in het verleden. Het zal de oppositie gunstig moeten stemmen, want de coalitiepartijen hebben hun zetels nodig in de Eerste Kamer. Wat we als kabinet de komende jaren kunnen doen om de politieke cultuur ten goede te veranderen, zullen we doen. Met een uitgestoken hand te beginnen naar alle fracties in dit huis. Lara Rentsen. Nou, de oppositiepartijen die wilden vooral weten wat er in die uitgestoken hand zit. Politiek verslaggever Lars Geerts, vertel, wat zat erin en wat wilden ze graag hebben? Nou, ze willen een heleboel hebben, zullen we maar zeggen. Iedere fractie heeft natuurlijk zijn eigen stokpaardje waar ze op willen focussen. Maar als je tussen de oogharen doorkijkt en ziet wat ze dan eigenlijk allemaal wel willen, zeker de partijen die dit kabinet aan zetels moeten helpen in de Eerste Kamer, dan is dat de koppeling tussen de AOW en het minimumloon blijft bestaan. Dat betekent dat als het minimumloon stijgt, dat dan ook de AOW stijgt. Nou, het kabinet is van plan om die even los te laten, zodat ze het minimumloon wat kunnen stijgen. De AOW stijgt dan niet mee, maar daarna loopt het allemaal wel weer gelijk op met elkaar. Dat vindt de oppositie absoluut onacceptabel. En het tweede wat ze van tafel willen hebben is een voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg. In de komende jaren wil het kabinet wel extra geld aan de jeugdzorg geven, maar niet zoveel als een commissie die daar speciaal voor was ingesteld eigenlijk wilde. En de oppositie ziet dat en denkt: je geeft heel veel geld uit aan klimaat, je geeft heel veel geld uit aan stikstof. Waarom bezuinig je dan of geef je minder geld uit aan deze, voor hen, wat hen betreft, zeer noodzakelijke zaken? Oké, dat is de argumentatie. En dan naar de inhoud van de hand. Worden al die wensen ingewilligd? Nou, dat ziet er niet naar uit. Kijk, het kabinet is wel aan het kijken hoe ze nou precies die AOW kunnen compenseren. Want het ziet ook wel, de koopkrachtplaatjes zijn doorgerekend. Het ziet ook wel dat ouderen erop achteruit gaan. En dat is absoluut niet de bedoeling. Want wat hadden ze nou afgesproken met z'n allen aan tafel? Het is belangrijk dat er een evenwichtig pakket ligt dat voor iedereen positief is. Nou, Lilia Marijnissen van de SP die was er als de kippen bij om te zeggen: waar ik naar kijk is alles behalve evenwichtig en alles behalve positief. Heel Nederland gaat erop achteruit, terwijl er gigantische economische groei is, terwijl de winsten van bedrijven door het dak gaan, terwijl de uitkeringen aan aandeelhouders hoog zijn en dit kabinet miljarden en miljarden uitgeeft. Dat kan niet, dus ik vraag nu voor de derde keer, voorzitter, en ik hoop dat u daarbij wil helpen, wat mevrouw Hermans dan concreet gaat doen. Wat de VVD gaat doen, wat de VVD gaat vragen aan het kabinet, is het volgende. Het uitgangspunt van dit coalitieakkoord is een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen. En de cijfers van het CPB en ook de cijfers vanochtend van het Nibud, al zitten daar de coalitieplannen nog niet in doorgerekend, geven geen invulling aan dat uitgangspunt. En ik vind dat wij het verplicht zijn om dat uitgangspunt in de praktijk te brengen. Dus ik vraag aan het kabinet om met voorstellen te komen hoe we dat kunnen oplossen. Oftewel, VVD-fractievoorzitter Sofie Hermans wil graag van het kabinet weten hoe ze ervoor gaan zorgen dat de ouderen er niet in koopkracht op achteruit gaat. En eigenlijk dat niemand er in koopkracht op achteruit gaat. Maar als het dan puntje bij paaltje komt, zorgt u ervoor dat die koppeling tussen AOW en minimumloon, dat die blijft bestaan. Dat zijn ze niet van plan. En op de jeugdzorg ook voorlopig geen sjoegen van deze coalitiepartijen. En als het dan over inkomsten en uitgaven gaat, lijkt het toch te klinken als een ouderwets koopkrachtdebat. Ik dacht dat dat anders zou gaan. Ja, nou, dat dachten wij ook. Maar nee hoor, het begon. En je voelde meteen een enorm déjà vu. De eerste spreker is de grootste oppositiepartij. Dat is Geert Wilders. Nog voordat hij überhaupt een woord had kunnen zeggen, kwam Jan Paternotte, de nieuwe fractievoorzitter van D66, naar voren om hem te bevragen op een tweet over Dilan Jazilkus, waarin hij de nieuwe minister van Justitie beschuldigde van het feit dat zij hem het liefst onder het gras zou zien. Nou, dat stak D66. Daar ontspon zich een hele discussie waarbij ook de naam Fonda Sala, een D66-kamerlid met een islamitische achtergrond, ter sprake kwam, waarin de zus van Fonda Sala ineens ter sprake kwam omdat hij nog in het verleden terroristische banden heeft gehad. Nou, het werd er allemaal niet fraaier op. De voorzitter van de Tweede Kamer die probeerde in te grijpen, maar ook dat was weinig succesvol. Voorzitter, in het gebouw van de Tweede Kamer lopen dus islamitisch radicalen en terroristen rond. En ik voel me daar uiterst ongemakkelijk en ook onveilig bij. Ik ga u heel even onderbreken. U heeft natuurlijk recht om veel te zeggen in deze Kamer. En als het gaat over beveiliging, dan snap ik ook uw punt. Maar er zijn een aantal mensen vandaag niet in de zaal. Die kunnen zich niet verdedigen. U noemt een aantal namen. Dus ik stel voor dat we daar op een discretere manier mee omgaan. En daarnaast uw opmerking kwalificatie van een collega, die u kwalificeert als met een hoofddoekje. Ik vind dat niet respectvol. Ik mag toch zeggen dat ik vind dat hoofddoekjes niet in de Tweede Kamer thuis horen. Mag ik die mening niet vertegenwoordigen? Dat mag ik toch zeggen? Ja, ik vind dat in de Tweede Kamer, daar staat de generaal, het vrouwonderdrukkende, islamitisch, totalitaire, fascistische symbool van de hoofddoek hier niet thuis hoort. Ja. En we zouden hem moeten verbieden. Nou, je hoort het inbinden. Zeker niet als het Geert Wilders van de PVV betreft. En de reacties, hoe waren die? Ja, wat wel opviel is dat ze in het verleden dit soort zaken nog wel eens wilden laten lopen... onder het motto niet te veel aandacht aan geven. Maar dit keer hadden de partijen zich voorgenomen om er wel iets van te zeggen. Omdat het veel is gegaan over de omgangsvormen in de Tweede Kamer, dat die te ruw zijn. Waar VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zich hielden bij het afkeuren van de woorden, gingen andere partijen dit keer verder. Die wilden dat de voorzitter ingreep. Wij smeken u ook onze veiligheid en de veiligheid in het land mede vorm te geven door op te treden op momenten dat er expliciet racistische uitspraken worden gedaan, ook al zijn ze nog zo slim verpakt. En daarom, voorzitter, wil ik u vragen, als hij het niet wil terugnemen, vraag ik u of u de heer Wilders wil vragen zijn woorden terug te nemen. En wat mij betreft kan hij anders niet deelnemen aan deze vergadering. Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt foei foei, u mag niet op de enkels trappen, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets. Dat is wat u aan het doen bent. Sylvana Simons, Jesse Klaver en Pieter Omtzigt wilden dat de voorzitter zich assertiever op zou stellen. Die was dat eigenlijk niet van plan, omdat ze zegt het debat gaat niet tussen u en mij, maar tussen u en Wilders. En ik begeleid dat alleen. Maar je merkt dat er dus wel degelijk iets aan het schuiven is als het gaat om de omgangsvormen in de Tweede Kamer. En dat Kamerleden niet meer alles zomaar zullen accepteren. Goed, dankjewel. Lars Geers. Een dag nadat de 4-jarige Dien uit België dood werd gevonden in Zeeland is de verslagenheid in België groot. Vragen zijn er natuurlijk ook. Had Dave de K, de man die verdacht wordt van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het jongetje, kunnen worden tegengehouden? Want in 2008 werd hij veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg van zijn 2-jarige stiefzoontje. Bij de buren van Dien overheerst vooral verdriet. Als mama, ja, ik begrijp zoiets niet. Dat is hoe iemand zoiets kan doen, dat begrijpt ze niet. Een vrouw in het Vlaamse dorpje Beveren dat het jongetje, maar vooral zijn moeder ook goed kende. Echt, ik heb wakker gelegen. Ik ken haar heel goed. En ik heb echt wakker gelegen. Dat is het ergste wat iemand kan meemaken. Echt. Een rijtjeshuis, het huis van Dien, zijn zus en zijn moeder, waar op de vensterbank bloemen worden neergelegd, kaarsjes, een knuffel. Ja, hij Je kunt er niet bij, je hebt er geen woorden voor. Ik kan dat niet begrijpen dat zo iemand... Als ze die vrij laten tot daarom toe, dat is een straf uit. Maar dan moeten dat toch opvolgen. Die vraag. Hoe kan het dat Dave de K., eerder veroordeeld voor de fatale mishandeling van een peuter, weer betrokken is bij de dood van een kind? Die moeten eigenlijk vast blijven zitten. Andere vragen trouwens ook. Wat bezielde Dave de afgelopen week? Want over de doodsoorzaak van Dean is officieel nog niks gecommuniceerd. Maar Dave de K. heeft hem in elk geval ontvoerd. Inmiddels is ook de vriendin van de ontvoerder opgepakt. Ze zou voor hem hebben gelogen. En wordt er in Nederland onderzoek gedaan, niet alleen op Neeltje Jans, maar ook in een huis in Koudekerken. Maar de alles overheersende vraag blijft: hoe kon Dave weer de fout ingaan? Had hij geen TBS moeten krijgen? De woordvoerder van het gevangeniswezen. Enkel voor bepaalde feiten kon de rechter aangeven dat iemand ook nog ter beschikking moest staan van de regering. Maar voor zulke feiten was dat op dat moment niet mogelijk. Dat is enkel vanaf 2012. Dus die man was toen al veroordeeld. Dus TBS kon toen nog niet worden opgelegd in dit soort zaken. Eens de straf ten einde was, in december 2018, dienden wij de man zonder meer vrij te laten. Inmiddels is dat systeem veranderd, maar had het een verschil gemaakt? In België is er geen TBS in een gesloten inrichting, maar toch. Indien een gedetineerde toch nog wordt opgevolgd door een justitieassistent en een justitiehuis, dan dient zij ook wel ter plaatse te gaan op zijn opvangadres. Dan kijkt zij ook wel met wie hij contact heeft en met wie hij eventueel een relatie heeft. En dan zou er meer in kaart gebracht zijn dan dat we vandaag weten. Het maakt in deze zaak niet meer uit. De burgemeester van Beveren heeft inmiddels een condoleanceregister geopend. Ook bij hem de emotie en de vragen. Verslagenheid. Dus ik ben zelf ook grootvader. Ik heb ook kleinkinderen van diezelfde leeftijd. Ik denk dat het belangrijk is dat hetgeen wat hier gebeurd is, lessen worden uitgetrokken. Dan moeten we kijken op welke manier wij mensen eventueel tegen zichzelf beschermen. En er vooral voor zorgen dat mensen niet terug ervallen en beschermd worden, dat zij inderdaad dat soort daden niet kunnen hernemen. Ik denk dat die boodschap duidelijk moet meegenomen worden en dat we daar lessen uit moeten trekken. Alle lessen te leren hoorde u in een reportage van Sander van Hoorn en Kiesja Hekster over de dood van Dean. Maar even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe is het inmiddels? Ja, dat is niet meer veel meer over van de file. Er staan nog een stuk of vijf. Bij de meeste is de vertraging niet meer dan 5 minuten. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, Rotterdam-Krooswijk, is de vertraging 10 minuten. Er is meer nieuws. Nijmegen en de 22 gemeenten van Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland gaan handhaven. Als theaters in het kader van de actie Kapsalon Theater morgen de deuren openen. Dat meldt nu.nl. De actie komt als een reactie op de recente versoepelingen van de coronamaatregelen, waarbij de cultuursector dicht moest blijven. En ook burgemeester Halsema van Amsterdam laat weten de acties niet toe te zullen staan en te zullen handhaven. In Utrecht verdwijnt een bekende muurschildering die van voormalig toerwinnaars Joop Zoetemelk en Jan Jansen, want het huizenblok waar het op gemaakt is, wordt volgend jaar gesloopt. Veel Utrechters vinden dit heel jammer. Waaronder de vrouw die initiatief nam voor de schildering. Los van of jij dit nu de mooiste muurschildering vindt, is ieder het er wel mee eens. Het geeft kleur, het geeft identiteit en het is beter dan een blinde muur. Muurschildering is 8 jaar geleden trouwens gemaakt toen de Tour de France door Utrecht kwam. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 6:30. Het is misschien wel het heiligste podium binnen de drag community. Het podium van RuPaul's Drag Race. Een talentenjacht voor drag queens onder leiding van legende RuPaul Charles. Nederlandse Janie Jackie werd tweede in de Nederlandse spin-off van het programma en doet nu ook mee aan de internationale versie Drag Race UK versus the World. En ik ga het er nu met haar over hebben. Janie, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd met dit mooie nieuws. Dankjewel. Het is bijzonder leuk alle reacties te horen. Ja, want jij wist dat al langer, hè? Hoe lang al? Ik ben ongeveer nu een jaartje aan het draaien en het ontkennen, totdat het uiteindelijk nog gisteren naar buiten mocht. Oh, was dat moeilijk, dat je het zo lang voor je moest houden? Ja, heel pittig. Vooral drukke plekken een beetje ontwijken en alle mensen die scoops proberen te vinden. Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen ook wel begrijpt waarom we het stil moeten houden en nu heel blij is. En je bent uitgenodigd om mee te doen aan deze internationale competitie nadat je tweede werd bij Drag Race Holland. Hoe was het voor jou om ineens voor de grote RuPaul te staan? Een eer. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Het is heel bevestigend voor het werk wat je doet en het talent wat je naar buiten brengt. En tegelijkertijd een hele grote eer om voor zo iemand met zoveel Emmy wins op zijn naam en zo'n emporium om daar mijn kunsten te mogen laten zien. Was je een beetje starstruck of niet? De eerste 10 minuten moest ik echt wel even mijn zweet deppen. En denken, oh my god, daar staat hij, daar staat hij, daar staat hij. Ja, kijk maar aan, hij praat tegen mij, praat tegen mij. Oh my god. Maar dat is vrij snel over. We zijn natuurlijk een nuchtere Hollander gewoon. Hè? Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk. Ja, ja. Kun je uitleggen wat RuPaul betekent voor jouw community, voor drag en queer? Ja, RuPaul is wel echt iemand die een pionier is voor ons. Die is vanaf de jaren 90 zeker al heel erg bezig geweest om drag steeds commerciëler te krijgen en op een wereldkaart neer te zetten. Dus buiten het feit omdat hij zelf als drag altijd zijn talkshows heeft gedaan en zijn muziek en zijn video's, et cetera, is hij op een gegeven moment RuPaul's Drag Race begonnen, het fenomeen De Wedstrijd. En dat is zo gigantisch opgeblazen en heeft drag op zo'n mooie manier neergezet, maar ook voor de hele queer community, de visibility daarvan op televisie, op radio, in muziek. Het heeft zoveel banen gecreëerd en opportunities voor mensen en ook de acceptatie rondom drag en queer en alles wat erbij komt kijken is veel groter en veel beter geworden. En wat voor invloed heeft drag in het programma wereldwijd, denk je? Het laat mij eens heel erg zien wat drag voor ons betekent en wat het doet. Het brengt heel veel vrijheid met zich mee. Niet alleen geestelijk gezien en het transformeren, maar ook je mening uit kunnen uiten. De liefde onderling met elkaar. De sterke community die we zijn. En ik denk dat het juist heel entertainend is ook voor heel veel mensen. Ik weet dat heel veel gezinnen dit ook samen kijken. Ja, ja. We nemen het leven niet te serieus. En we proberen altijd de lol van het leven te zien en de gekkigheid. En beeldig uitzien. Dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Ja, precies. En gaat het ook over dat je alles kunt zijn? Dat je jezelf kan transformeren naar wat je dan maar wilt? Ja, wat Ru altijd zegt is you're born naked and the rest is drag. En daarmee bedoelt hij niet alleen maar de queens of queers die op een podium gaan staan en zich verkleden en proberen een bepaald type neer te zetten. Het is eigenlijk wat je in het dagelijks leven doet. Dus jij wakker wordt, je werkt bij de bank, trek je een pak aan, that's drag. Want je wilt dat mensen je op een bepaalde manier zien en benaderen. En dat kun je in elke vorm kun je dat toepassen. En daarom is het zo krachtig en zo mooi. Als mensen het programma begint te zien, dan krijgen ze die boodschap ook heel erg mee. En dan dat heeft heel veel invloed op hoe je de wereld ziet en ervaart. En jij zit zelf al ongeveer 11 jaar in het vak. Wat betekent het voor jou persoonlijk? Ja, ik heb er heel veel vrijheid in gevonden. En niet alleen maar om mezelf te kunnen ontwikkelen en zelf te kunnen zijn, maar ook de wereld waar ik ben opgegroeid in Volendam was heel heteronormatief. En dat kon ik heel mooi van afbreken hiermee. Echt mijn eigen wereldje gemaakt. Mijn eigen familie ook gecreëerd met alle mensen die ik heel fijn vind. Want dit gaat dus verder dan alleen maar op het podium jezelf laten zien. Dat doe je nu ook makkelijker daarbuiten, zeg je. 100%. Ik kan veel zelfverzekerder in de wereld staan en alles aanpakken. En als eigen ondernemer is dat ook heel belangrijk, dat je nieuwe dingen probeert of durft aan te gaan en jezelf durft te zijn en sterkere keuzes kan maken. Dus je staat meer achter je eigen keuze in plaats dat je denkt, oh, in de wereld werkt het eigenlijk anders, dus ik moet het misschien aanpassen. Nee, je kan heel erg gewoon je keuze maken en daarin doorgaan. Nou, kan ik me voorstellen dat deelname aan deze internationale competitie een enorm hoogtepunt is voor je. Wat wil jij nog verder bereiken? Wat heb je voor ogen? Ja, dit is een waardering om hierin voor uitgenodigd te worden. Een enorme eer. Maar tegelijkertijd geeft het me ook weer validatie van ik kan dit ook echt. Mm. En mensen zien mij ook echt. Dus de grote doelen nu zijn sowieso toeren over de hele wereld. Toeren door heel Europa. Gecombineerd of apart. En ik zou heel graag een Work the World doen. Wat een heel groot touringconcept is vanuit New York. En uiteindelijk, als ik terecht zou kunnen komen in RuPaul's Drag Race Live Las Vegas, dan kun je me niet gelukkig krijgen. Oké, okay, nou, ik ga dit onthouden. En als het gebeurt, dan bellen we jou zeker weer. Ik ben heel benieuwd. Ja, en alle opnames zijn dus al geweest? Alle opnames zijn geweest. 1 februari gaan we beginnen op BBC 3. Het nieuwe televisienetwerkprogramma weer helemaal tot leven gekomen op BBC iPlayer. En wereldwijd wowpresentsplus.com. Oké. Okay. Nou, dat is even zoeken dan voor de mensen. Maar we gaan het doen. Dank je wel voor je tijd in Nieuws & Co. Janie, dank je. Goedenavond. Vanaf Tonga is een eerste officiële levensteken vernomen. De regering van de eilandengroep, die afgelopen weekend werd getroffen door een reusachtige zeebeving, heeft laten weten dat het gebied in een ongekende ramp terecht is gekomen. Daarbij zijn tot dusverre 3 doden geteld. Mensen met familieleden in Tonga maken zich dan ook grote zorgen over hun naasten. The worst fear is the suffering of other people. That's hard to cope with. Probably even more than your own suffering. Other islanders, other Pacific people, other Tongans all feel exactly my feeling. That's how close we are. Het ergste is de gedachte aan het lijden van anderen, vertelt deze vrouw uit Tonga, die in Australië woont. Andere mensen van Tonga zal het precies zo vergaan, want we leven altijd extreem met elkaar mee, zo zijn we. Het leger van Nieuw-Zeeland heeft luchtfoto's gemaakt die vandaag zijn gepubliceerd. En daarop is te zien dat werkelijk alles onder een dikke laag as terecht is gekomen. Ik heb contact met Sam Gerrits, onderzoeksjournalist en aardwetenschapper. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mijn drag is echt de aardwetenschappen. Kijk. Om aan te sluiten op het vorige spreker. En ik moet gelijk je even corrigeren. Want het is niet een zeebeving. Het was een reusachtige vulkanische explosie. De grootste in de afgelopen 30 jaar. En groter dan die van St. Helens. En niet zo groot als die van Pinatubo in 1991. Nou, dank voor je introductie, Sam. Tonga lijkt één grote asbak. Wat betekent dat praktisch voor de mensen daar? Wat kan je daarover zeggen? Vooral drinkwater op dit moment wordt waarschijnlijk een probleem. Of mensen hebben een open ton staan waar drinkwater en regenwater wordt opgevangen. Die zit dan onder de as. Ja, drinkwater is nogal essentiële levensbehoefte. En je zit op een eiland midden in de zee. Dus Nieuw-Zeeland en Australië zijn waarschijnlijk op dit moment met tankschepen erheen om die mensen aan hun water te helpen. Er zijn op dit moment bevestigd 3 doden. Dat valt heel erg mee. Er zijn berichten van een tsunami van 15 meter hoog. Maar die wil ik even ontkrachten. Ik denk dat 1,5 meter bedoeld is. Anders had je nu echt al tientallen doden gehad. En we hebben er maar 3. Ja. Dat is wat er gebeurd is daarna, na de beving. Hoe kom je van al dat as af? Wat veroorzaakt is dus door die uitbarsting? Ja, daar kom je eigenlijk niet van af. Je ziet bijvoorbeeld op La Palma hebben we ook gezien dat er heel veel as ligt. En iedereen ruimt een beetje zijn eigen huis op. En de meeste as blijft eigenlijk liggen. Dat is op zich gewoon hier niet een heel erg groot probleem voor de landbouw. Omdat het is een tropisch gebied, het regent heel erg hard. Mm-hmm. En geleidelijk verdwijnt die as. Dus dat op zich is, het zou zelfs misschien wel vruchtbaar kunnen zijn, of niet? Niet op deze korte termijn, nee. Dat duurt echt gewoon tientallen jaren voordat het vruchtbaar wordt. Maar je potje verbouwen, kostje verbouwen wordt wel een beetje lastig op de korte termijn. Dat is zeker. Maar vooral wat die mevrouw zei aan het begin die je aanhaalde. Mm. Het is gruwelijk. Sommige mensen hebben nu al 4 dagen geen contact met hun geliefde. Niemand weet eigenlijk hoe ze er aan toe zijn. En dat is op dit moment het grootste pijnpunt. We hebben een officieel levensteken van Tonga gehad. Er zijn wat foto's vanuit de lucht. Wat is nou de komende tijd belangrijk voor de mensen daar? De standaard disaster relief dingen. Hè? Die dingen die Artsen zonder Grenzen doet en het Rode Kruis. Dus zorg ervoor dat mensen warm zijn. Zorg ervoor dat mensen te eten hebben. Zorg ervoor dat mensen afleiding hebben. Belangrijke dingen voor mensen die door een natuurramp zijn getroffen. Want dat was dit. Mm-hmm. Dank voor jouw verhaal. Sam Gerrits, onderzoeksjournalist en aardwetenschapper over de vulkaanuitbarsting en de tsunami die plaatsvond bij Tonga. Dank je wel. Tot zover Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Margje. Ja, Lara, veel ouders van kinderen kregen vandaag een uitnodiging in de bus om hun kind te laten vaccineren tegen corona. Maar de meeste ouders zijn dat niet van plan, blijkt vandaag uit onderzoek. Dat en meer straks bij ons in Dit is de Dag. Op Radio 1 en de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Met Freddy van Tijn staat er voor u klaar. Wij zijn er morgen weer. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Bijna de helft van de Nederlanders wil dat de lockdownmaatregelen verder worden losgelaten. En bijna een vijfde vindt dat de regels compleet kunnen worden geschrapt. Veel mensen hebben de indruk dat de minder ziekmakende Omicron-variant dat mogelijk maakt. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Van alle 18-plussers heeft bijna 55% inmiddels een boosterprik gehad. Ongeveer 7,6 miljoen mensen, schat het RIVM. Vorige week was dat nog 45%. En van de 81-plussers is 90% gevaccineerd. Bij de jongeren is dat inmiddels 2/3. Ziekenhuizen hebben dan ook weer meer operatiecapaciteit, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Er zijn bijvoorbeeld deze week nog maar 9 ziekenhuizen die geen planbare zorg leveren. En vorige week waren dat er nog 28. En de man die zaterdag 4 mensen gijzelde in een synagoge in de VS was ruim een jaar geleden doorgelicht door de Britse geheime dienst. Conclusie was toen dat hij geen bedreiging vormde. De Brit Akram is doodgeschoten bij de bevrijding van de gijzelaars in Texas en die bleven ongedeerd. Het weer, vanavond opnieuw nevel en mist. In het zuidoosten kan het een graadje vriezen. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen begint hier en daar nog met mist, maar die lost snel op. 'S Middags wat lichte regen en het wordt 5 tot 8 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. En er staat nog een file bij Rotterdam op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.